الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دنتال ميدن دنتال فاب توبون كلاي كوبال غيل اف ماغال هاكو دماغال غيل سيرم بيسان داجي الموب ريوب ورب موب سوكاب ادن نانغال جولو تو اي وند دوني بابا ادم بوب هات انت تامبني من جوبول دنتال غال اي غوم هبلو توب اي مو جوبال جيب توب دو كلا اون بياما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان ياغيم الله سبحانه وتعالى نيرمو تو يافو دنتال ماي من ماي بجولي ماي بالاسلام وتون فوفتور دو مو safrana men dendangal ñew men safara jawr dumir wal men yettobe neema alli nana men was men galu badangu barke gona bewno andi nana men majju men gande nafoje de gona lorloje wurtal men wuri men fewanda men ardi men yalla ittal men di fitnaaji di musibaaji nanaten e aduna men he e do jam e do yaacara do newar wal men yettobe neema tobbe didi tan de jidden halde hen ko faate toɓɓere meɗen ko fate ko wiyete ko addanta neɗɗo waylude e nguru ɓandu mum. To banggal waylude nde aslan Allah no tagiri neɗɗo ni wi ko yo neɗɗo laab yo ɓorno yo foppo yo wiso, ɗum koye sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, wa khudu zinatakum inda kulli masjid. Neɗɗo ne wiya yo suɗo yo ñanto. Goto e sahabaɓe walla ni ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi kala mayɗo ina jogi fodde gabbel jarra e mawni kinare, on uronotako hendu aljanna walla ɓaltako aljanna o kama gala sallallahu alayhi wa sallam. Wodi mbiɗo neɗɗo noon yiɗa jogade comcol joɗgol, noon yiɗa joga ɗum ɗum. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi Allah ko joɗɗo ina yiɗi ko jooɗi, wona ɗum woni mawni kinare. Mawni kinare ko salade gonga e hutade yimɓe, ndeke Allah ko joɗɗo ina yiɗi ko yooɗi. Kono yoɗna neɗɗo lislam no dagani ɗum, kono noon dotti noon on ko neɗɗo sikka tan yooɗi tawa yooɗani. E nde Allah huuɗi sheyɗani nde, sheyɗani wondi wi ma faw e yimɓe waylude mbaadi tago, mbaadi tago to banggal worɓe ko l'islam farli yo neɗɗo sunnine, ay neɗɗo jibina ko solima, ummitinta kadi yawmal qiyamata janggo ko solima, mamdu furmaldu ala paɗe ala cumci sunninaka waliyadu billah. No neɗɗo yaltiri e reedu nene mum ni ko noon ummitirto yawmal qiyamata, wona cumcol wona faɗo wona hay hunde. Joni noon so neɗɗo yalti aduna hankkadi yalti ha wayti jalti kay ha joomum ha woni e oɗo aduna e dow leydi, nden wiya yo waɗ oɗo sunna. To banggal rewɓe ina mbiya ina cella tufo, to banggal haddinade rewɓe ko hunde dagginde tan inchallah, wi ko teddungal mana alkhifadu linnisa makruma, wadde firtigo ɗum wona sunna saka wona farilla. So neɗɗo waɗi ɗum ina andi hen tawi waɗi no foti waɗire ni, ne windane baraji inchallah. Eyi kono noon nde wonno ko nokku ganiɗo ɗum waɗi alhamdulillahi rabbil alamin, l'islam farlani yimɓe rewɓe to banggal kaddina go rewɓe mum. Tufade nde kadi wona farilla, kono ko sunna no moƴƴi koye cuuɗari jumdajam suɗori. Kono ko suɗate ko koye nofur tan, taw kadi wona hunde ɓurtude ko nofur tan wiya yo waɗe. To banggal hinere nde, debbo e gorko foof jamiraka ɗum. Ɗaccuni hayso ko jawdi jelde hinere nde, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko kuɗaɗo, wadde waylude tagore Allah nde ko Allah waɗi ko won hen ko woni sunna. So tawi neɗɗo mawni ha sukundu mum rawni e ranwi, ko sunna waylira sukundu ndu hunde ko wona ɓalere, woni hunde soyɗere soyɗude walla hunde wojjunde. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kañum fuɗanno ne gandi puddi ewi ko wojjinde, haysono ɓawɗina wona ngol ɓaleyol. Wadde to banggal waylude ɓandu ndu, ɗum ko añde ko Allah rokki ko, saabu no wodi ɓe Allah tagi ko ɓaleɓe, ene wodi Allah tagi ko waɗeɓe, wodi Allah tagi ko ɗesɓe ranwude. Joni noon ko Allah rokkuma ko ngu nguru Allah hollirimen Allah kañum ƴewata mbaadi, ƴewata nguru, ƴewata ko ɓernde e golle, ɓernde ma laabde e huccude e makko, tawnudema nde mbaɗata jemiroje makko, ɗum woni ko allah ƴeewata e golle ɗe hawrude e golle nelaaɗo sallallah alih w sallam. Ɗum woni la ilaha illallah. Kala ko mbaɗata yota ko allah paandiɗa heen wonaa ɗo tan, yo taw alaa yeeyngo, yo taw alaa nannan toon, yo taw kadi nde mbaɗata nde allah nayi ɓernde maa ne woni wiyete tawnude nde. So neɗɗo alaa ɗum ɗo winnantaake heen baraji inchallah. Ɗe jumlade fawlil musallin alladina am salatim saahum mer wadde so kaaloowo haali koy ko so neɗɗo añii ko ko woni ko e mataw ko ɗum yooɗaani boɗde wiwaajo wiyatni liŋgol donan soo ko bañe alaji seyd nuuru yo haalan men ɗo seyd nuuru gey xanaa de nga ci ñaaw ala neɗɗo yooɗirtaa wujjude soofirtaa ɓawlude aha to baŋngal science no hollirɗe geɗe fo ɗaccu ni mataw nguri ɓalewu ni ɓuri waawde sipportude wonko waawi sipportude ngulu mboɗi waawa ɗum sipportude kono ko waawi wonde fof allah fawaani heen wadde allah wiyana ɓe yaɓaɗi ɗum allah jeyi nguru mum allah jeyi nganndirɗa hannde neɗɗo ariino yeeya marsandisum o waɗi ɗi ko comci daneeji ɗi ko boleji ɗi ko buɗeeji a alaa haqqe arde aan a feewndaani a jeya a jeya laanatillake tu ne mbiya aɗa pentira ɗum aɗa gooɓa ɗum o mbino mi yo gooɓo allah wiyanami yo allah ɓuri mawaade gooɓu haɗa allah kay waɗi ko woji waɗi ko ranmi waɗi ko sooyɗi waɗi ko ɓawli no hettere leydi ko noon ɓay eɗe geɗe kay annene moƴƴi nganndaade ko allah jeyi allah kañum wiyata ɗum yo wayle allah yamiraani sukundu o rokki yo wayle amma ɓanndu noon la rewɓe noon no mbaawi waɗde ko wayno puudar en ɓe ko sooyɗinta ko furɗinta ko sooyɗinta kono taw wonaa ko ina wayla nguru ngu alaa ko huurde tan e dow ɓanndu he no fino no waɗirtee fino ni ɓawlina huunde yitere ko nanndi heen geɗe mbaadi noon ɗoon haaji amma kala ko faate waylude ɓanndu ndu so sokaade mum so tuppaade mum so fesaade ɗum so ɗeeɗo geɗe kala ko abbiti heen ko so heefde ɓanndu ndu so ɓeydude ñiiƴe ɗe mana ñiiƴe ɗe no yimooɓe mbaɗata ñiiƴe mumen ni walla ɓeydude cegneeji mum wadda seŋde heen cegneeji haɗi njuuta e geɗe fof no harme ɗaccuni cegneeji koko wiyaa yo neɗɗo ittu sukundu kadi sukundu mana moustache joomum walla sukundu naafki walla sukundu njaafndi ɗeeɗo geɗe fof ko sunna ka mbiyaɗa ya ittu woto woni yontere a ittaani heen hunde sona taw taw wuyataa no feewi e tan oɓe wuya yontere fof ittu cegneeji yontere fof ma ittu nduɗo sukundu mum tan ko yo itte dotteede yontere nde wona farilla koto woppu tan no mawna wo doppu no laya wadde waylude ɓanndu ndu ɗum koye yawaade tagoore allah ko toñde allah subahanahu wa taala sabu allah kañum jeyi kañum waɗiri noon wojjini ɗi ɓawlin ɗi enen nganndi sen mbi enen mbaɗa ɗum tan yitere jooni sa wi ko ɓawli heen ko mbeɗa ranmina ɗum ko ranmi ko mbeɗa ɓawlina ɗum enen nganndi a bonnat wadde en nganndi ɗe geɗe kadi ina addana yimɓe sikkude mataw ko ɗum ɗo tan ɓuri moƴƴude ala allah fawaani ɗon haqqille mo jogiɗa o ngaandi ma ndi ko on ngaandi ndi e jogi ko ɗum woni heen ko woni e ɓanndu ma ko terɗe appariji gonɗi e ɓanndu ma ɗi mbo njardata o mbo poofirta o mbo keɗortoɗa o mbo ñaamirta o mo dognoo ƴiiƴa mo wiyde ajiza dawriya woɗo tanafusiya hadmiya fof ko ɗe geɗe fof yimɓe fof nde nde poti heen ala o ɓernde mum ko ɓaleere one ko waɗere o ko ɗume ɗum ala ko woni ndeer ko onon fof nde nde poti heen heeñere no wayi ni sellata wayla wawa waylu ɗum ni e ɓanndu ndu kadi ko noon lasle ko mbayluɗa heen fof ma won ko bonnuɗa wadde geɗe en nganndi e heefde nde hay goto jaɓata soodoto mum neɗɗo ara goɗɗo ara heefa peintire o wiya oɗo gonɗo dow o ko deuxiéme couche o ɓuri enen nganndi peintire waɗi couche uya heewi hay goto yiɗa so to galle ma yiɗa heefe sooto ma yiɗa heefe hol sababu aɗa heefa mbaadi ndi allah waɗi ndi wadde ɗum ɗo tan ko raɓɓiɗi ko koye faiblesse jeya envoyé spécial meeɗi wadde heen on nokku e leyɗele men he o naamndi ko heesal nde ha arti aare to baŋngal heefde ɓanndu nde ndi sabu mi yiɗa nguru ɓalewu ɓaleejo de wiino heefa ɓa nguru mum sabu yiɗa nguru ɓalewu ay ndeka en nganndi fiɓdemo ɗum ɗo tan hay so hoñile holi enen nganndi fiɓdemo ko boni tan ɗum waliyaji billah añde yidde nde ɗum neɗɗo no ñaawre heen kibaru noon so holliri ɗum boowal a wi o yiɗa ndu ngu ɓuru nguɗo nguru alay sago heefango to baŋngal dine l'islam waylude nguru nde ina harmi e wallahu alam ngal toɓɓere ɗimmere nde ko faate mana neɗɗo tufaade mbiɗen ko rewɓe jeyi rewɓe kadi ina dottaɗo tufatoɗo tufato tan koye noppi goɗɗum ala hen ɗum noon ko gor ko rewɓe mbaɗata ɗum sellata worɓe mbaɗa ɗum, gorko mbaɗa ɗum fof ita gorkadi jabbati. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi yo Allah hud worɓe ñemboɓe rewɓe, yo Allah hud rewɓe ñemboɓe worɓe. O wi jaltineɓe cuuɗi mum, la'anallahu almutashabbihina bin nisa'i min arrijal wal mutashabbihat bin rijal min annisa. O huuɗiɓe, firti ko huuɗaɓe waliyadu billah. Wadde waylude nde nan ko nandinade, enen fo enen gandi nandinade nde. Ɗum waɗi khalil hu hal huwa alfi'lu abi tashabbuhu tafsiratun, mete ko ñimbude nde walla ko gollude nde. Wadde en gandi ɗeɗo gueɗe ko rewɓe jamira yo mbaylu ko sukundu, morde sukundu ko rewɓe keruri, tufade noppi ko rewɓe keruri. Ɗeɗo gueɗe ina harmi gorko waɗa ɗum. So waɗi ɗum tan wiyama gorkati debbati. Wadde o waɗi ko harmi l'islam dagnani gorko yo tufu. To debbo mbiɗen tufade hinere nde ko hunde harmude, hinere hay hinere aade embo haɗi neɗɗo jalde hen yeeso ga oto meme. To banggal noppi to jawdi e yimɓe fof ndendi poti to dammuhol ina sella teɓede, ina sella waakede, ina sella wurmitede ko ɓurtani, woni taƴede nofuru he, seelede nofuru he, taw ko da jawdi ina jaaɓe gam jelde ɗum. Amma wadde yeeso ngo e hinere nde so suumde ɗum walla ko nandi hen, kala ko joomum wawi wadde hen ko hunde harmude, ina harmineɗo waɗa ɗum. Wadde to banggal ɗum, to banggal rewɓe dagananaka won gueɗe worɓe ko dagnana yo mbaɗ ko, ɗum ɗo ala hen inchallah. E to banggal tufade nde gorko no harmi tufo. So wona taw won lor, so woni lor tergal no taƴe, koyngal no taƴe, jungol no taƴe, so wonti lor. Kono ko wona ɗum ko ina harmi neɗɗo waɗa ɗum, ina harmi gorko waɗa ɗum. L'islam daganani ɗum. Hay soon ɗoko sengde tan hotonde ni won waɗaɓe kotane kine he gandi ɗum ne jeyndi hano fewi. Kotane won waɗoɓema ha heewi. To banggal gorko no sellirta waɗa jawo ni, jawo wadde jawo tan no harmi. Gorko wiyako ene wawi wadde feggere walla ñiire kangge, ɗum gorko no dagana ɗum. Khalil wiyata wo rabbu sinni mutlaqa. Amma to banggal waylude nde wadde hen goɗɗum, gorko wadde jawo walla wadde feggere, taw wona feggere kaalis, taw wona feggere jamdi, ina harmi. Tawi koto banggal kangge gorko sellata ɓorno ɗum. Tawi koto cakka, to hotonde, to jawo, ɗeɗo gueɗe foof ina harmi gorko waɗa ɗum. Ko debbo tan l'islam dagni wadde jawe walla wadde kotone walla wadde pegge kangge. To banggal gorko ina harmi, l'islam daganani ɗum inchallah. Te surtout so nandinade rewɓe nde en ɓenni ɗum ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam huuɗi. Enen gandi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mbo duwoni ɓuuri hewde duwa makko jaɓate, mbo huuɗi ɓuuri hewde kadi kuddi makko jaɓate. Wadde moƴƴinireno ɗe gueɗe kadi en gandi ɗum ɓeyde sa arsuko inchallah, ɓeyde sa arsuko ko gueɗe bonɗe e oliyadu billah. Ko ɗum addi yimɓe annabi Lut alayhi salatu wassalam huuɗede, saabu so neɗɗo wi neɗɗo ko yiiɗi wontude fo yo wontu. Ɗum waɗi kamɓe ɓe goppi rewɓe ɓe ndeldo e worɓe. Eɗeɗo gueɗene ko noon. Wadde so neɗɗo yimɓe goppi tufde rewɓe mbatti tufde worɓe, so mbatti rewɓe natti wadde kotone kotone mbaɗata kotone, enen gandi booni no fewi. Wadde ɗum ko ɗeɗo gueɗe enen gandi kadi won dille keeɗe joomum wawa ɗum supportude. Siling siling kewɗo gorko ko namdi koko haare ko namdi ni, taw wona dille kewɗe. To banggal montor kam alano e zaman nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, kono ɗum kanko lor inchallah. Ina andan haɗa jini hen hano fewi. Kadi koɗo ɓuuri fewde waɗe montor, sa yiɗi mbaɗa junggo, sa yiɗi mbaɗa e mbaɗa dangga, sa yiɗi mbaɗa e jeyba, sa yiɗi mbaɗa e mur ma, ini mbaɗa e montor ma, ɗe gueɗe foof manda wiyete ka e jeyba ma, ɗe gueɗe foof l'islam harminani jogare muhim tan. Haɓɓude gorko kañum ko wiya yo haɓɓu tan so tawi ɓenni kaɓɓol tuuba tan koko haɓɓate e junggo inchallah. No wiɗen so wona lor, dangga makko alay saago waɗa e dande, dangga makko alay saago waɗa bakki, ko ɗum inchallah no dagui. Amma to banggal tan ko raɓɓiɗi ko waylude tagore nde no wawi waylirde foof, so tufade nde so yiɗi ni o seng hen hotonde tan o waɗani, ɗum ɗo foof ko hunde harmude. Walla sukuru makko moro, morade kadi ko rewɓe morto, worɓe morotako. Hay rewɓe kadi morade nde joguiɗo haaji, wona yotaw ko cukli mabɓe tan no joomu yiɗi foof morro. Amma gorko noon kam morade ɗum ko nandiɗinade ko wontude gorkati debbati, so wad sengde ɗum hotore hotonde ko wontude debbati gorkati. So yiɗi koye nofuru waɗi, so yiɗi koye hinere waɗi, gueɗe gueɗe foof gueɗe karmuɗe, nanni koye gueɗe sheeɗani ɗe sheeɗani wino ma farlu e yimɓe waylude tagore Allah nde. E wallahu alam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.